Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 18 lipca, jest 18. Czas na serwis trójki. Filip Jarek. Po toczących się od stycznia negocjacjach w końcu jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec Białorusi. Nasza korespondentka zna treść nowych restrykcji. Trwa skomplikowana akcja wydobywania samolotu, który wczoraj wieczorem rozbił się na lotnisku w Chrzcynie. Za 5 lat do Łomży będą dojeżdżały pociągi pasażerskie. Podpisano umowę w sprawie tej inwestycji. Jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec Białorusi, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka. W najbliższych dniach mają być sfinalizowane wszystkie procedury. Te informacje potwierdził ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. To przełom. W trwających prawie pół roku negocjacjach przyjęcie restrykcji blokowała Portugalia, domagając się złagodzenia sankcji wcześniej nałożonych i wykreślenia z listy sankcyjnej białoruskiej soli potasowej. Napotkała jednak stanowczy opór Polski i Litwy. O tym, co jest w najnowszym pakiecie z Brukseli, Beata Płomecka. Przede wszystkim rozszerzona ma być czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Znalazły się na niej osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Jeśli chodzi o sankcje sektorowe, to w pakiecie jest broń i amunicja. Jest uderzenie w białoruski eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania wykorzystywanych do celów wojskowych. Sankcje obejmują też produkty znalezione na polu bitwy na Ukrainie i technologie lotnicze. Polska wspierana przez Litwę wielokrotnie apelowała o zgodę na nałożenie sankcji na białoruski reżim. Podkreślała, że jeśli Unia Europejska ma skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji wobec Rosji, to musi także rozszerzyć restrykcje wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na reżim w Mińsku rok temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa akcja wydobywania samolotu Cessna z ruin budynku na lotnisku w Chrzcynie. Wczoraj wieczorem w katastrofie samolotu na niewielkim lotnisku pod Nasielskiem na Mazowszu zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Relacja Mariusza Pieśniewskiego. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych poinformowała, że do wypadku doszło podczas wznoszenia maszyny po wykonaniu manewru touch and go. Samolot zderzył się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby, mówił dziś Andrzej Bartosiewicz, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W trakcie lotów szkoleniowych, przeszkolenia na typ, tuż po oderwaniu się od ziemi, z niewyjaśnionych przyczyn w lewym, ostrym zakręcie z pochyleniem na lewe skrzydło, mniej więcej 80-90 stopni, także w bardzo ostrym zakręcie, zderzył się z jednym z budynków na lotnisku, w którym przebywały inne osoby. Kolejny etap prac rozpocznie się po usunięciu wraku samolotu z budynku, mówił Jacek Bogatko z komisji. My będziemy prowadzili oględziny już samolotu po wydobyciu, kabinę, ustawienie wszystkich dźwigni, mocy skoku śmigła, klap i tak dalej. Wszystkie ofiary katastrofy samolotu zostały zidentyfikowane. Lotnisko w Chrzcynie pod Nasielskim, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Współautor serialu telewizji publicznej Reset, historyk Sławomir Cęckiewicz w rozmowie z Polskim Radiem 24 mówił o dokumentach, do jakich udało się dotrzeć w czasie prac nad produkcją. Jak tłumaczył, udało mu się ustalić m.in., że po spotkaniu dawnego dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ-u Jarosława Bratkiewicza z zastępcą ambasadora Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Polańskim powstały 2 dokumenty. Pierwsza notatka miała szerokie grono odbiorców, druga wąskie. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnia, że to ten drugi dokument zawierał esencję spotkania. Wynikało z niego, że Rosjanie w 2009 roku obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Rosjanin mówi polskiemu urzędnikowi, że w zasadzie to jest tak, że zawsze prezydent odpowiada za jakby twarz historyczną państwa, za politykę historyczną państwa. Jak tutaj to zrobić, żeby dyskutując o wspólnej uroczystości premierów Federacji Rosyjskiej i Polski w Katyniu nie było prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Najnowszy odcinek serialu Reset przybliża wizytę Władimira Putina na Westerplatte we wrześniu 2009 roku i jej konsekwencje. Już za 5 lat do Łomży będą dojeżdżały pociągi pasażerskie. Zrewitalizowana linia kolejowa połączy kilka miejscowości ze stolicą województwa, mówił podczas konferencji prasowej w tym mieście minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To dzień dobrych wiadomości dla Łomży, dla 5 gmin, które leżą między Łomżą a Białymstokiem, bo odtwarzamy tą linię kolejową, która równo 30 lat temu została zlikwidowana. Równo 30 lat temu osobowe pociągi pomiędzy Łomżą a Białymstokiem przestały jeździć. To był symbol tego wszystkiego złego, co wydarzyło się w Polsce w czasie transformacji ustrojowej. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych z Łomży do Białegostoku będzie można dojechać w godzinę 30 minut, mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes PKP PLK. To będzie linia z Łomży przez Śniadowo do Łap. Linia przystosowana do prędkości maksymalnej do 120 km na godzinę z 7 miejscami perony, przystanki, stacje. Mówimy o dwóch liniach, o odcinku Łomża-Śniadowo, linia numer 49 i Śniadowo-Łapy, linia numer 36. Po tym odcinku będzie kursować minimum 4 pary pociągów pasażerskich. Chodzi o to, żeby umożliwić dojazd z Łomży do Białegostoku w około godziny 35 minut. Inwestycja będzie kosztować 430 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy stosunkowo pogodne popołudnie, mało raczej chmur. Jedyne opady, jakie widać na ekranie meteoradaru, to gdzieś na Warmii i Mazurach, także trochę na Dolnym Śląsku, a poza tym pogodnie i słonecznie, no i ciepło, proszę Państwa. 21 stopni, 20 na wybrzeżu, ale w głąb kraju robi się coraz cieplej i tak w Poznaniu, Warszawie 25, Wrocław również 25 i Kraków też i Rzeszów też. Raczej wyżej już nigdzie nic nie notujemy. No i proszę się cieszyć tą pogodą i proszę korzystać, bo jutro już dużo więcej chmur, przelotne opady deszczu i miejscami burze. No i chłodniej, około 14 stopni nad samym morzem, 18-19 w pasie Pojezierzy, od 21 do 26 w Polsce centralnej i południowej i od 25 do 29 najcieplej lokalnie, do 30 nawet na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami tylko może powiać mocniej, jak trafi się burza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. W tym programie będziemy podróżować i po Polsce, i po świecie. Będziemy odwiedzać rozmaite ciekawe miejsca, bo dzieją się w nich albo są równie ciekawe rzeczy. Jeśli Państwo w podróży, zachęcam do kontaktu 2 2 7 3. Jeśli nie w podróży, to też zachęcam w każdej sprawie. Nasz numer telefonu 2 2 7 3. Anna Regulska, Michał Kowarski i Witold Lazar. Będziemy z Państwem do 20. drodze z Trójką. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgibmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. To lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie panie ciałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Edycja podróżnicza po drodze z Trójką. To był Mrozu przed chwilą, ale było la la la, więc to fajna piosenka jest. 14 minut po godzinie 18, proszę Państwa, wakacje i pierwsze skojarzenie z tym słowem. Pierwsze skojarzenie ze słowem wakacje, jakie przychodzi nam do głowy, to morze. Może bardziej ogólnie, rzeka, woda, jezioro. Są wakacje, woda musi być. No a jednym z punktów obowiązkowych, taka jazda obowiązkowa, jeśli chodzi o wakacje nad wodą, jest no ryba. Najczęściej ze smażalni. Taka tradycyjna ryba z frytkami i surówką, no to może nie jest najtańsza potrawa na świecie już w tej chwili, jednak wiele osób nie zamierza jej sobie odmawiać, na wakacjach zwłaszcza. Zresztą nie przesadzajmy, da się to wszystko zorganizować w miarę normalnych pieniądzach. Paragony grozy to mit, sam miałem okazję sprawdzić w ostatni weekend nad morzem. Ale wróćmy do meritów. Do meritum. Ryby są bardzo zdrowe, są źródłem witamin A, E, D oraz tych z grupy B, no a także składników mineralnych, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Są też źródłem jodu, bardzo ważnego dla prawidłowej pracy naszej tarczycy. No i w końcu są pyszne. I niekoniecznie muszą być smażone, bo sposobów na rybę jest tysiące. I tu moje pytanie do Państwa. Jaka jest Państwa ulubiona ryba? 2 2 7 3, Michał Kowarski przy naszym redakcyjnym telefonie. No to zapraszam Państwa na rybkę.

Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Mało ci? Mało? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. 18.30 za chwilę. Zanim dojdzie 18.30, to jeśli Państwo w trasie, w podróży, to proszę nadstawić teraz ucha. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców, opowie Państwu o tym, co się na naszych drogach dzieje. Przynajmniej się postaram. Na S1 między Sosnowcem a Tychami w Mysłowicach na 554 kilometrze nie ma już śladu po awarii ciężarówki. Odblokowano prawy pas jezdni w kierunku Tychów. Autostrada A2, odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg, 111 kilometr. Tu doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Z autostrady A2 przenieśmy się na A4, węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszów. W tymże Budziszowie na 109 kilometrze awaria ciężarówki i zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Natomiast na autostradowej obwodnicy Krakowa, która jest fragmentem autostrady A4, korek jest od Wisły po Balice na jezdni w kierunku Katowic. Nie ma już utrudnień na S7 na wysokości Gdańska na odcinku węzeł Gdańsk-Port, węzeł Gdańsk-Lipce na 6 kilometrze. Droga krajowa nr 15, odcinek Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie w Jajkowie na 306 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Tragicznie trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch na 15 w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. I kierowcom, i pieszym życzliwości i ostrożności. Doszła 18.30, a nawet minęła to czas w Trójce na ekonomię. Sylwia Zadrożna i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. Norwegia, Japonia i Dania to kraje, w których najwięcej kosztuje wizyta u fryzjera męskiego. Za strzyżenie w Norwegii panowie zapłacą aż 260 zł. Polska znalazła się w środku stawki, mówi Monika Banej z Personal Service. My oferujemy fryzjerom i fryzjerkom średnie wynagrodzenie za usługę męskiego cięcia na poziomie około 95 zł. I nasz kraj w tym rankingu sąsiaduje z Czechami i Kanadą, gdzie fryzjer zarobi nieco więcej, bo odpowiednio 93 i 97 zł. Natomiast nieco poniżej Polski jest Portugalia oraz Włochy, gdzie usługa męskiego cięcia kosztuje 94 oraz 93 zł. Przyjrzeliśmy się też stawkom w Ukrainie, gdzie za męskie strzyżenie fryzjerzy otrzymują 45 zł. Natomiast na Węgrzech można zarobić około 10 zł. Więcej niż w Ukrainie, a Białorusini muszą zapłacić około 60 zł. Na drugim końcu skali znajduje się Zambia, gdzie strzyżenie dla panów kosztuje około 6 zł. Niskie ceny mamy też w Nigerii czy w Argentynie. Na zagadnienie należy jednak spojrzeć, odnosząc te kwoty do średniego wynagrodzenia. I tak, kiedy spojrzymy na Norwegię, to mimo że jest ona najdroższa, to za średnią pensję mężczyzna może skorzystać z tej usługi aż 68 razy w miesiącu. W Japonii już tylko 48. Dania, która jest na trzecim miejscu w rankingu, jeżeli chodzi o ceny, tak naprawdę pozwala na 79 wizyt w miesiącu, więc widać, że Dania tutaj wychodzi mimo wszystko jako kraj jeden z tańszych. Natomiast Polska okazała się stosunkowo droga. Polak za średnią krajową, która w 2022 roku wynosiła około 4600 zł netto, może udać się do salonu tylko 49 razy w miesiącu. We Włoszech średnia pensja pozwala na aż 97 wizyt w salonie fryzjerskim, a w Czechach na 55. Ministrowie finansów Polski i Rwandy podpisali porozumienie o współpracy w obszarze podatków. W jego ramach Polska będzie się dzielić wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie uszczelniania i cyfryzacji systemu podatkowego. Pracownicy resortu i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać wsparcia w takich obszarach jak zmniejszanie luki podatkowej, zwalczanie przestępczości podatkowej czy ograniczanie szarej strefy. Według resortu Rwanda jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w środkowo-wschodniej Afryce. Mimo że większość firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych TSL poradziła sobie z pandemią i skutkami wojny na Ukrainie, to nie obyło się bez problemów. Przeterminowane zadłużenie branży cały czas szło w górę i na koniec maja wyniosło prawie 3 miliardy złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Pomimo niestabilnej sytuacji branży TSL, nadal wydaje się ona być dla przedsiębiorców atrakcyjna, bowiem liczba działających firm wciąż rośnie. Na koniec maja tego roku w sektorze TSL w Polsce funkcjonowało niemal 219 tysięcy podmiotów. To o 10% więcej niż przed rokiem. Przeterminowane zobowiązania ma ponad 36 tysięcy firm, z czego niemal 20 tysięcy to przedsiębiorstwa działające. Jak szacują eksperci, koniunktura w branży będzie się poprawiać już w roku przyszłym i to zarówno w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. Około 430 milionów złotych będzie kosztowało przywrócenie linii kolejowej, dzięki której będzie można pociągiem dotrzeć z Łomży do Białegostoku. Miesięcznie ma korzystać z niej około 24 tysięcy pasażerów. Na warszawskiej giełdzie dziś na zielono indeks największych spółek zyskał ponad 1,1%. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 18 groszy. To było ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotowała i przedstawiła Państwu Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Jeśli Państwo akurat nie podróżują, jeśli Państwo w trasie, proszę dać nam znać, skąd i dokąd Państwo jadą, no i jak się jedzie, czyli mobilki, mobilki, jak ścieżka. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine

Coldplay. Trójkowa audycja podróżnicza, po drodze z Trójką. Dziś rybka naszym bohaterem. Dziś rybka w roli głównej, no bo wiadomo, na wakacje jedziemy nad wodę, a jak woda, to i rybka musi być, zwłaszcza na wakacjach. No a skoro rybka, to ja wiedziałem, że nasi dyżurni wędkarze się odezwą. Z racji tej, że jestem wędkarzem i mam ten luksus, nie muszę ryb kupować. Łowię ryby słodkowodne. I najbardziej wspaniałą, znakomitą i pyszną rybą dla mnie od lat jest okoń, ale duży okoń. Bije sandacza królewskiego, bije szczupaka, który jest przepyszny i bije lyna, świeżego lyna w śmietanie z ziemniaczkami. Ja, proszę pana, lubię ryby, ale szwagra. Zawsze facet fajne ryby złapie, przywiezie, nawet nieraz usmaży. Nic dodać, nic ująć. Życzę wam takiego samego szwagra. Moja ulubiona ryba, jakby to nie było, to karp świąteczny, a uwielbiam też filety. Filety zwykłe, normalne do smażenia. Filet? A to nie znam takiego gatunku, ale jak tylko z ryby, to kupujemy. A karp, proszę państwa, jak się okazuje, to nie tylko na święta. Pewnych pięknych wakacji z moją dziewczyną pojechaliśmy na nowo otwarty zalew. W tej miejscowości w jedynym sklepie, żeby kupić chleb i mleko, trzeba było się dzień wcześniej zapisać. Pewnego dnia siedzimy nad wodą tacy głodni. Obok wędkował pan, złowił karpia i dał nam go. I to była najpiękniejsza ryba na maśle usmażona na patelni na ognisku. Do dziś pamiętam ten smak. No coś wspaniałego. Dał rybę, a mógł dać wędkę. Trzeci Polskiego Radia. And acting cool, don't care if your day is blue, nobody loves a gloomy face, just take your pills and dance all night, don't think it'll get goodbye, so come on, let's try it just a taste. This place is a circus, you just see the surface, they cover shit under the rug, you can't see they're faking, they'll never be naked, just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so sip the gossip drink. Formacja Måneskin i Tom Morello i Gossip. I jakby a propos, chwilę go nie było, ale już wrócił. I to z gościem. Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. W kampanii wyborczej, ale nie tylko, w mediach społecznościowych czy w ogóle w internecie spotykamy treści dezinformacyjne o tym, jak rozpoznawać, jak weryfikować. To po pierwsze, między innymi zdjęcia, filmiki mówiliśmy. Myślę, że powinniśmy także powiedzieć o tym, jak sprawdzać dokumenty. Tu już mówiliśmy, obraz i film łatwiejszy do sprawdzenia, częściej wykorzystywany do dezinformacji, to na pewno. Tak. A jeśli chodzi o dokumenty, o słowo pisane? To rozdzielmy. Słowo pisane w stylu jakiegoś krótkiego komentarza czy artykułu, to jest trochę inna część niż na przykład manipulacje związane z jakimiś aktami prawnymi czy dokumentami urzędowymi, które rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Czasami jest to jakieś zdjęcie, czasami jest to screen tak zwany, czyli pokazanie jakiegoś fragmentu. Tym można dość skutecznie manipulować, czy też wywoływać taką destabilizację społeczną, kiedy dezinformatorzy czy manipulatorzy starają się albo wyolbrzymić jakieś zjawiska prawne, czyli na przykład wskazać, że nasze prawa będą ograniczane, albo kiedy chcą po prostu zastraszyć społeczeństwo, mówiąc, że coś się stanie albo wejdzie jakaś ustawa, która coś tam. I wydaje mi się, że w kampaniach wyborczych te metody są dość często wykorzystywane. Wyjmowanie dokumentów kompromitujących stron, przeciwników. Albo przykład, konkretnych paragrafów. Mhm. Dlatego, że wciąż nie mamy jako społeczeństwo takiej umiejętności, ale też chyba nawyku, żeby sprawdzać ustawy. To właśnie z tego wynika, że bardzo często nie wiemy nawet, jak sprawdzić, czy treść danej ustawy, czy jakiś dokument, który krąży w sieci. No, no i w związku z tym pozostaje nam... dokument też z samej nazwy. Więc... Nie, panie redaktorze, rzadko kiedy w mediach społecznościowych możemy widzieć cały dokument, bo tam na ogół nie można załączyć pliku, który jest w takim formacie, którego te media nie obsługują. Zatem są to albo właśnie, tak jak powiedziałam, screeny, albo zdjęcia zrobione telefonem i dopiero podkreślone są jakieś na przykład konkretne paragrafy na czerwono, które potem są opatrzone komentarzem związanym z tym, że coś tam na przykład nam zagraża. Więc kluczowe byłoby tutaj przejrzenie całego dokumentu. Oczywiście czasami to jest kilkaset stron, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś nas czymś straszy, to dobrze jest sprawdzić, czy to źródło w ogóle jest prawdziwe. Bo bardzo często dezinformatorzy manipulują fragmentami, tworząc na przykład takie zbitki, że część danego dokumentu jest prawdziwa albo prawdziwe jest logo, ale dopisują po prostu za pomocą technik komputerowych inne części, które mają nas przestraszyć. Zupełnie zmyślając, tak? Albo w drugim wariancie właśnie nie pokazują całego kontekstu i pokazują na przykład wybrane paragrafy bez odniesienia na przykład do wyjątków albo do innych zdarzeń, które są brane pod uwagę w ocenie całościowej takiego dokumentu. Często zdarzają się takie przypadki zupełnego zmyślania albo manipulowania w mediach właśnie dokumentami? Tak, i powiem szczerze, no w kampanii to ja się spodziewam, że to będzie narzędzie pewnej walki politycznej, tego nie unikniemy, ale niestety w tą walkę polityczną może wchodzić też ta dezinformacja zewnętrzna, rosyjska, o której ja głównie mówię w naszym cyklu. Pamiętajmy, że budzenie polaryzacji czy konfliktów, podważanie zaufania do instytucji publicznych jest jednym z takich głównych założeń w ogóle całej filozofii dezinformacji rosyjskiej. Zatem tak, wydaje mi się, że to może być ważne, aby sprawdzać takie dokumenty. Jak to robić? Przede wszystkim możemy wejść na stronę Sejmu, jeśli mamy nazwę konkretnego dokumentu, ustawy czy aktu prawnego, który rzekomo przyjął Sejm albo odrzucił, to tam mamy takie sprawozdania i dokładnie klikamy w link i możemy przeczytać całość dokumentu. To jest jeden ze sposobów i on jest dosyć prosty. Natomiast drugi, to już jest troszkę szerszy, też akty prawne, to jest internetowy system aktów prawnych i to jest strona, którą jeśli sobie wpiszemy w wyszukiwarkę nam się pojawi, która gromadzi wszystkie potencjalne akty prawne i tam jak wpiszemy znowu nazwę czy coś, czego szukamy, to nam się to wyświetli i też będziemy mogli sobie to przejrzeć w całości. I do tego zachęcam, żeby nie wierzyć tylko i wyłącznie na słowo w mediach społecznościowych, ale żeby samemu też być świadomym obywatelem i rozumieć, co zostaje wprowadzone do naszego porządku prawnego. Sięgać do źródeł. O, dokładnie. Tak. Pierwotnych, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, gwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a tuszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie.